انہی اشعار کے ساتھ بارگاہ مقصود کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اب میں جس سناخہ کو نذرانہ عقیدت کے لیے پیش کر رہا ہوں، الحمدللہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ثنا اور توصیف، الحمدللہ ایک عرصے سے جس کا علا اور پہچان ہے نہ صرف پاکستان میں دنیا بھر میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ثنا اور توصیف کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں، حضور کی نعت کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں، خوبصورت آواز، خوبصورت انداز، منفرد انداز کے حامل شناخا آپ پہچان جائیں گے کہ نسبت بڑی بات ہوتی ہے، پاک پتن بابا فرید کی نگری سے آیا ہوا ساخا آپ کا ہر دل عزیز الحاج محمد شہباز قمر فریدی سے ملتمس ہوں تشریف لائے اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، جانے جبریل آئے جھولا جھلانے دوری دے دیشا سو جا سو جا رحمت عالم سو جا سو جا رحمت عالم میں تیرے قربان بھی جی اللہ جشن آمد ہے رسول اللہ بی بی آمنا کے پھول اللہ بی اللہ بی بی آمنا کے پھول اللہ بی اللہ جب کے سرکار تشریف لانے لگے حوروں میں بابی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی اے حلیمہ تیری گود آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ دونوں عالم کے رسول سب کے لیے ہاتھ بلند کر کے اللہ ہی اللہ کا مل کے جواب دیجیے جشن عمر ہے رسول اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ پر یہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا چہرہ مصطفیٰ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا جھک گئے تارے اور اور چاند شرما گیا، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، پر یہ لا الہ الا اللہ، شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے، ہر طرف شور صلی علیہ ہو گیا، ہر طرف شور صلی علیہ ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا، پھر تو جبریل نے بھی یہ نیلا کیا، یہ خدا کے ہے رسول اللہ ہی اللہ، یہ خدا کے ہے رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد ہے رسول اللہ ہی اللہ، پر یہ دائرہ